بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق میرے محبوب آپ کہیے میں صبح کے رب سے پناہ مانگتا ہوں۔ من شر ما خلق ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ ومن شر غاسق اذا وقب اور اندھیری رات کے شر سے جب چھا جائے۔ ومن شر النفاثات في العقد اور گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد اور ہر حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔